Witamy Państwa serdecznie. 5 minut po godzinie 5. Piątek przed nami, 13 dzień grudnia, dziś dzień pamięci ofiar stanu wojennego. Słońce obudzi się po 7.30, zajdzie już po 15.00. Przed nami jeden z najkrótszych dni w roku, nie potrwa nawet 8 godzin. Dziś Łucji, Otylii, Elżbiety i Włodzisława składamy najlepsze życzenia. No i tradycyjnie, cytując klasyka, słońca. Słońca bez końca. A właśnie, cóż tam? Uważajmy na mgły, co prawda zanikające, ale jednak jeszcze rano ograniczające widzialność do 300 metrów. Mało tego, także osadzające szać. Dziś pochmurno z większymi przejaśnieniami, na południu możliwe rozpogodzenia. Miejscami popada deszcz i deszcz ze śniegiem. Rano możliwy także marznący deszcz powodujący gołoleć, a więc uważajmy na drogach. O tym już mówiliśmy przed godziną 5:00. Pojawiło się ostrzeżenie od naszego wiernego słuchacza, od kierowcy zawodowego, o tak bym w skrócie powiedział, który to ostrzega przed tym, że może być ślisko w centralnej części kraju. Pan Sebastian informował z S8 na wysokości Tomaszowa Mazowieckiego, 2 stopnie na liczniku i mrzawka, a więc uważajmy. Do tego na terenach podgórskich oraz w górach popada śnieg, no i dosypie w Karpatach około 12 cm świeżego, białego. Wiatr umiarkowany i porywisty, w Tatrach nawet do 100 km na godzinę. No i będzie powodował zawieje i zamiecie śnieżne. Ciśnienie niskie spada, a na termometrach od w dzień plus 1 stopnia na Kaszubach, 3-4 stopnie w większości regionów, w tym w centrum kraju. Najwyższa temperatura dziś nawet do plus 6 na Podkarpaciu. Uwaga, uwaga, to wczorajsza piosenka dnia. Kto słuchał, ten już być może zna słowa. Prościusieńkie, wchodzi jak nie wiem co. Piosenka czepiarska. Nuda to tłusta po nosie, smuga na szyję. To zupa, w niej nudli długi, kupa się lije, kupa bije, z trudem przesuwa się, za minutą minuta, nudą zatruta, nie jedna maruda powie, że psu na budę jest nuda. To też cuda, co na marginesach. Jesz, Igor i Nuda. A przyznam szczerze, nie nudzi się podczas takich właśnie nagrań. Piosenka dnia automatycznie ląduje w zestawie do głosowania, co prawda z wczoraj, ale na dziś także, na dzisiejsze kolejne notowanie listy. Zachęcamy, najłatwiej oddać głosy, rzecz jasna, z naszych stron internetowych. To takie nienachalne przypomnienie, bo przecież 1976 lista sama się nie zrobi. Ważne informacje z kraju i z zagranicy. Jest porozumienie europejskich przywódców w sprawie neutralności klimatycznej Unii do 2050 roku. Z Brukseli te najświeższe informacje także napływały przez całą noc i również z Wielkiej Brytanii, bo według badań Exit Polls brytyjscy konserwatyści wygrywają wybory parlamentarne i mają samodzielną większość w Izbie Gmin. Szef konserwatystów Boris Johnson obiecywał, że jeśli jego ugrupowanie zwycięży, pierwszy etap Brexitu nastąpi w przyszłym miesiącu. Na dziś właśnie sytuacja w strefie euro i Brexit to tematy drugiego dnia unijnego szczytu w Brukseli. Najpierw europejscy przywódcy mają rozmawiać o reformie architektury Eurolandu. W dyskusji wezmą udział zarówno liderzy strefy euro, jak i krajów spoza wspólnej waluty. Następnie odbędzie się debata na temat Brexitu. No i oczekuje się, że przywódcy skomentują wybory w Wielkiej Brytanii, które zdecydowanie wygrała partia konserwatywna premiera Borisa Johnsona. Dziś zgodnie z planem mają zakończyć się negocjacje w sprawie 200 państw świata na ONZ-owskiej konferencji klimatycznej COP25 w Madrycie. Od ponad 10 dni delegacje rządowe próbują ustalić wytyczne do pełnej realizacji porozumienia paryskiego w praktyce. Nieoficjalnie mówi się już, że negocjacje się wydłużą i szczyt może zakończyć się w weekend. A u nas dziś w całej Polsce odbędą się wydarzenia związane z 38. rocznicą wprowadzenia stanu wojennego. W Warszawie prezydent Andrzej Duda wręczy odznaczenia państwowe, a po południu w byłym areszcie przy ulicy Rakowieckiej w Warszawie zostanie odprawiona msza święta w intencji ofiar stanu wojennego. O 19.30 w całym kraju odbędzie się także akcja społeczna Zapal Światło Wolności, w której Polacy zapalą świeczki, znicze w oknach, przy pomnikach i krzyżach. W ten sposób upamiętnią ofiary komunizmu w Polsce. Przypomnijmy dziś 13 grudnia, Dzień Pamięci Ofiar Stanu Wojennego. 13 minut po godzinie 5, jak pisze nasza słuchaczka, 13. Nawet w grudniu jest wiosna. Ważnych zrywa wiatr. Śpiewam tak. Stowarzyszenie Społeczne. Szanowni Państwo, teraz zaprezentuję największą ze sztuk magicznych. Czarujące zyski. Śmiało, śmiało. Państwo z kapitałem, oszczędnościami, a może z kredytem? Biorę jak leci. Marzy się Pani apart hotel nad morzem? A Panu kondo hotel w górach? To zwrócamy się do cylindra. No, Pana chyba stać na więcej. Proszę dołożyć. Dziękuję. Już hotele buduję, gości i zyski wyczarowuję. Hokus pokus, pyk. I magik znikł. Dopilnuj, żeby Twoja inwestycja nie okazała się iluzją. Wejdź na oczarowani.pl i dowiedz się więcej. Ogłoszenie społeczne. Kiedyś Kielecki Akt, później Hunter i Orkiestra Dni Naszych, a od jakiegoś czasu z wielkim powodzeniem i uznaniem Michał Jelonek i jego elektryczna drużyna. To w wykonaniu zdecydowanie odświeżonej, bardziej współczesnionej wersji Vivaldiego. 19 minut po godzinie 5. Tak, piątek. I ten temat między innymi podjął pan Andrzej, nasz łódzikowy Phelps, który już w drodze na codzienny trening napływalnie, że piątek to taki dzień, kiedy ból porannego wstawania łagodzi świadomość, że to już ostatni raz w tym tygodniu. Wyspanego weekendu życzy budzikowej rodzinie pan Andrzej Starnowa. A my wielokrotnie dziś zaglądamy do kalendarza i przypominamy, że to 13 dzień grudnia, Dzień Pamięci Ofiar Stanu Wojennego i takie też utwory podyktowane właśnie dekretem o stanie wojennym pojawiają się w budziku. Piwnica pod Baranami teraz. Wszelkiego rodzaju zbiórek publicznych zakazane zostało, zakazane zostało. Organizowanie i przeprowadzanie imprez artystycznych, imprez rozrywkowych. sceniczne wykonanie utworów artystycznych. Zakazane zostało, zakazane zostało użytkowanie jakichkolwiek urządzeń poligraficznych, rozpowszechnianie wszelkiego rodzaju wydawnictw i publikacji, posiadanie i użytkowanie urządzeń nadawczo-odbiorczych. Zakazane zostało, zakazane zostało posiadanie wszelkiej broni palnej, a także amunicji, poruszanie się w miejscach publicznych bez dokumentu stwierdzającego tożsamość. Zakazane zostało, zakazane zostało. Przestrzeganie, przestrzeganie zakazów stanu wojennego. Przestrzeganie, przestrzeganie godziny milicyjnej. Złożenie do depozytu urządzeń nadawczo-odbiorczych. Broni myśliwskiej, broni krótkiej palnej sportowej oraz amunicji i materiałów wybuchowych. Nakazane zostało, nakazane zostało. Można, można, niech tak można. Można, można, niech tak można. Być powołanym w każdym czasie do służby wojskowej, na zarządzenie ministra obrony narodowej, uczestniczyć w nabożeństwach i obrzędach religijnych, tylko w kaplicach i miejscach do tego przeznaczonych. Można, można, jednak można, można, jednak można dokonywać świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony państwa. Pełnić inną służbę w zakresie obrony cywilnej, podlegać obostrzonej odpowiedzialności karnej za przestępstwa i wykroczenia w postępowaniu doraźnym i przyspieszonym. Można, można, nawet trzeba. Można, można, nawet trzeba. Oglądać i słuchać audycji i komunikatów nadawanych przez PR i TV. Można, nawet trzeba. Czytać Trybunę Ludu, czytać Żołnierza Wolności, ratować w sposób określony przez kierownictwo zakładów pracy. Uwaga, uwaga, uwaga, uwaga, uwaga. Osoby, które nie wykonały polecenia w służbie czynnej wojskowej OC oraz w jednostkach zmilitaryzowanych ukarać karą od 2 lat pozbawienia wolności do kary śmierci włącznie, włącznie, włącznie, włącznie, włącznie. Piwnica pod Baranami i oczywiście nierozerwalnie związany utwór z 13 grudnia 1981 roku. O tej dacie oczywiście, o wydarzeniach i o tym dzisiejszym dniu, Dniu Pamięci Ofiar Stanu Wojennego, jeszcze będziemy mówić. Nie tak daleko od piwnicy, bo zostając w Krakowie, składamy najlepsze życzenia naszej wiernej słuchaczce. Pani Agata z Krakowa dziś obchodzi urodziny. Mocno ściskamy. Proszę, słuchała i zdaje się, że już biegnie dzielić tort. Pozdrawiamy raz jeszcze wszystkiego, co najlepsze urodzinowo. Brian Adams, a za chwilę kolejna porcja z kalendarza, także tego muzycznego. Ale po kolei, w drugiej części kalendarza wspominamy Trygve Havelmo, norweskiego ekonomistę, wieloletniego profesora Uniwersytetu w Oslo. Jest laureatem Nagrody Nobla z 1989 roku w dziedzinie ekonomii za wprowadzenie metod statystycznych do prognozowania zjawisk ekonomicznych. On to urodził się równo 108 lat temu, zmarł w 1999. W 1915 urodził się Michał Sumiński, leśnik, zoolog i dziennikarz. Przez wiele lat redaktor naczelny audycji dla marynarzy i rybaków, kapitan jachtowy. Dużą popularność zyskał w latach 70. dzięki audycji telewizyjnej dla dzieci i młodzieży Zwierzyniec. I kudłate, i łaciate, pręgowane i skrzydlate, te co skaczą i fruwają na nasz program zapraszają. Michał Sumiński zmarł w Wigilię 24 grudnia 2011 roku. 83 lata temu we wsi Porąbka w Beskidzie Zachodnim otwarto zaporę na sole, a spiętrzone wody rzeki utworzyły sztuczne jezioro Międzybrodzkie. Rok 1936. W nocy z 12 na 13 grudnia 1981 roku komunistyczne władze wprowadziły w Polsce stan wojenny. Celem była likwidacja protestów społecznych oraz wstrzymanie protestów demokratycznych i zainicjowanych w sierpniu 1980 roku, a zagrażały one trwałości systemu komunistycznego oraz utrzymaniu przywództwa przez rządzącą PZPR. No i o 6 rano radio i telewizja nadały wystąpienie generała Wojciecha Jaruzelskiego. Poinformował w nim o ukonstytuowaniu się Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego i wprowadzeniu na mocy dekretu Rady Państwa stanu wojennego na terenie całego kraju. 13 grudnia 1981 roku. 24 lata temu biskupi Polski i Niemiec podpisali w Warszawie wspólny list do wiernych obu krajów, nawiązujący do listu biskupów polskich z 1965 roku. W 1995, również 24 lata temu, w Kostrzycy koło Karpacza rozpoczął działalność Leśny Bank Genów. Przechowuje się w nim geny zagrożonych i ginących roślin z parków narodowych w polskich Sudetach oraz Czech i Słowacji. A w muzycznym kalendarzu, a oczywiście także najlepsze życzenia imieninowe, pamiętamy, że perkusista grupy Mr. Big wcześniej był, zdaje się, chyba najlepiej opłacanym perkusistą studyjnym w Stanach Zjednoczonych. No, jakkolwiek, Pat Terpy kończy 60 lat. Hold on, little girl, show me what he's done to you. Stand up, little girl, a broken heart can't be that bad when it's through, it's through. Fate would twist of both of you. So come on, baby, come on over. Let me be the one to show you. I'm the one who wants to be with you. Deep inside, I hope you. Just to be the Mr. Big. Urodzinowo. Ciąg dalszy za chwilę, teraz już po 5.30. Prognoza pogody. Uważajmy na mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Co prawda w ciągu dnia zanikające, ale jednak osadzające szać. Pochmurno dziś, choć możliwe rozpogodzenia. Popada deszcz, deszcz ze śniegiem rano. Także uwaga, marznący deszcz powodujący gołoleć. Na terenach podgórskich, w górach popada śnieg, w Karpatach kolejne 12 cm. Wiatr umiarkowany, w Tatrach porywisty, będzie powodował zawieje i zamiecie śnieżne. A dziś na termometrach w dzień od 1 stopnia na Kaszubach, 3-4 stopnie w centrum. Najwyższa temperatura na Podkarpaciu do plus 6. Kalendarzu, bowiem dziś wokalistka i współzałożycielka formacji Emily ma urodziny z najlepszymi życzeniami. Kolejne muzyczne wspomnienie sprzed lat. Pamiętamy, że w 1961 roku muzycy The Beatles podpisali kontrakt z Brianem Epsteinem. To było 58 lat temu. One, two, three, Dźwiękowe kalendarium muzyczne. Lat kończy dziś Nicholas McCarthy, brytyjski gitarzysta, kiedyś grający z Franz Ferdinand. Również najlepsze życzenia. Za 16:06. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Przedświąteczne country w budziku i Kordeliusz Pacuda. Willie Nelson to właściwie można powiedzieć skarb narodowy Ameryki. 86 lat ma obecnie. Już nie jest w najlepszej formie, no bo przecież wiek, ale jednak można chyba uznać go za artystę, który podobnie jak Tony Bennett, starszy nieco od Willie Nelsona, jest uosobieniem amerykańskiej historii muzyki rozrywkowej. O ile Tony Bennett bardziej jest w jazzie zanurzony, Willie Nelson jest po prostu kantrowcem z krwi i kości. Przecież pochodzi z Teksasu. Grał w Nashville, nie powiodło się na początku, ale w tym okresie, na przełomie lat 50. i 60., napisał Willie Nelson bardzo piękną, nastrojową piosenkę świąteczną, gwiazdkową, która jest zupełnie świecka i nie traktuje w ogóle o świętach, można powiedzieć. Ma aluzyjne tylko znaczenie, że prezenty należy opakować w piękny papier, taki błyszczący, kolorowy. Najlepiej by było, gdyby nasze serca też były tak piękne. Pretty paper, pretty ribbons of blue. Wrap your presents to your darling from you. Pretty pencils to write I love you. Pretty paper, pretty ribbons of blue.